باش بيت اگر اوان بيانا يدسن قوة ارزندا ابي ابسن بو مانتستر اگر لمانتستر يشي توان برون اتن بو شوين اتشتر اما زبيت صوروان ان دبين اگر هر لو اسم جات يان بيع لكو داي هر دي ان جرين وبردس مان دكوين دان برون برون Hey, you can run! Hey! من ئێستا نازانم لیلێ کوێیە. ئەگەر بمزانی بایە پێم دەگوت کەچی بکا. ئاگەڵە خۆنە بێ ڕۆژێک بەردەبیتەوە. ئێمە دەچین بۆ پۆنەیستن. چی؟ لیلەوێیە؟ هێ پێم بڵێ بۆ وەڵام نادەیتەوە. شتێکی وامان نەماوە بۆ سەرەتای زستان. با پیرە جیان، دەنگی ئەو بایە سەرەتای زستان دەبیستی؟ دیارە نزیکی بەفر باری نین. بەڵێ، هیچ چارەیەکی ترمان نیە. تا زستان نەهاتووە دەبێت جێگایەک بدۆزینەوە و خۆمان بپارێزین. بەڵێ، ڕاست دەکەیت، دەبێت جێگایەک بدۆزینەوە و ئیشێکیش بدۆزینەوە. بەڵام ئێمە ناتوانین بەسەر ئەم شاخانەدا سەرکەوین. با پیرە سەیدکە. ها؟ ئەوە من چی دەبینم؟ 50 پاوەند دەدەن بەو کەسەی کە شوێنی ئێمەیان پێ بڵێت کچەکەم لێرە نووسراوە تەلەفۆن بکەن بۆ کێڤ لە هۆتێلی گراند ئەی خۆیە ئەو ناپیاوە ئاخری ئیشەکەی خۆی جێبەجێ کرد لەو ڕێگەیە دەیەوێت ئێمە بدۆزێتەوە ناچارین بەو شاخانەدا سەر بکەوین کچەکەم با پیرە جیان بەسەرهاتی هەشتەم شاخە سەختەکان نیل و ترند لسر رگای ایرلند لیورپول گیش نشارک بناوی بینستون بلام دوی اوی که آگه داریشی کلفیان خوینده و ناچار بون بسن شاخکان و شار بجه بیالن های کاکا راوستا راوستا های او امری گردی نیل و تریتا هوپا های که پیاوی که ایز آزا دەبێ بە زووتری کات بیا دۆزینەوە خراپ بکەین هەر دەبێ بیا دۆزینەوە دەی با پیره جیان تو من تو بوی پشویک بده زور باشه بینستون زور بچوک بو نه چار بوین ایمه بزی بیالین بله نه چار بوین چاره من نبو کتا جوانکم بوی او شاره من بزی هشتو توشی او حاله بوین استالب داشته ماوینه توا نه توانی بچینه من جو سریش نه اگر بچین او با پی خومان دا چینه نو طلاقی کلفاوا بس بیرۆکەیە چی ترم هەیە ئەتوانین بڕۆین بۆ هۆڵتام و بسوڕێینەوە بۆ مانچستەر با پیرە جیان ئێمە بەچی ڕۆژ دەگەین هۆڵتام ها بەخوا نازانم کچەکەم ئەوان دەبوایە لە شاخکانی پۆنانەوە بڕۆن تا بگەنە هۆڵتام با پیرە جیان ناوی ئەم گوڵە چییە ها سیر که بالنده یا چند جوانه ها هیلانه که چند جوانه برپیره نیل کچه که مسته بابروین ازانی که تشی زورمانی اگر زونه بین شمان بسرداده تو دواده کوین بله سیر که که ایو پیایو کوکچه چی بچوکتا ندیتوا کچه که کلایو چی سپیل سردابو لگل پیره پیایو چی زل نه من کسم ندیوا او سیر که نو کتا او که بیایی لگل نه بابسین بیانگرین گورم چی؟ بیانگرین؟ اگر بیانگرین دبی کب در پلانی بو داب رژیم بله وره با بیانگرین دلنیام کلف باو کارا خوشحال دبی با طولی خومانی لیه بکنوا دی اکه من نتوانم هم کارب کم هم کاره لکسایتی من نوشیتو اگر او نتوانم من دتوانم لو کسانه که لخوبایی بن پس دبم دیانگرین گورم بله با دلنیاییو بخصه دکی ها دوسی خسنی رو ترین تندی تو دزارم ازانی دارن نیلو ترین روشن باشاخ کن بلام گورم اما چی بکن؟ با چاکه بروین رگایک بدو زنو دی گورم خراب که گورم دی خیره دی یاره دا چن بولای شاخه کانی ولتام ویره با زوتر بروین بشوند دا اگر شاخه برز بن لسر من امرن اما دبی زو بروی گورم بروین نیل هشتا مالک منه دو زیوه تو پشوتی دب ده نه هشوی نکنی بسین دلم سرمه ارزگر من بی نیل بوست دیک چکم با پیرا او چیه دنجی ناله ده بیسم آی چن نخوشه او سگانه چیه وره لاز چکم زوانم بگره چکم دور کنه با پیرا هی کاکا بریندار نبون نبه ببه چک بین با شخ اگر پیاو چی با تمن و کسی چی بسوشش لگالت به اگر منیش بم هروا عجینه توشی ششده بن اگه تن خودم بید منو کچکم با کار چی پیویز داروین بوی علم رگه نخوشه و لامن داوا ببیری من اما هر او دو کسن به هر حال زور سپاسد دکین بوی ارمتی دانی ایمه برزم ایمه او چاکی ایو لبیر نکین بله هر اوانن پنزه پامان بو پیا پیا و کوکسی چی بسوک دلنیام هر اوانن پنزه پامان خلاتیانا براز ایو ده تانه بچن بو مندستر؟ نا ده چین بو حالتام اگر اتانه من ده توام تازه اکتام بگینم عربانه کشم زور چاگ نیام نیل کچکم حزدکی بروین لگالی؟ بله ایو زور باشن دلنیام کاری ایوم لبیر ناتی زو کنده سرکمون با بروین منش درنگ ما خیره کنده ای من زوری لاغم نزم بوند درنگ هاتی دایی زو که با بروین باشا اما پیاوی براسا راوسا چی بوا باز کت بریندارا پیام بل ازار دیا برو لیرم اوستا برو آخر وای اوی کبری نکم تداوی کرمنیش پید دگم برو دای زور باشا زور بخت من باش بو بس یا امیره بنا گیشتین وانی با پیرا بله وای راز دکه کسو جوانتم اگر هر وقت بردو هم رویشت با این لو شاخانه خواد ای زنی چی من بسر دیتو لوانه بو کل خوش لرگای خوب من دوزه کن موتی کل اون دیت دانیا بوم که بحالا دانه سو من بام جوانه بخت ورده من خند اپا وان بدست دینم جان دبینی چنگر مو خوشا؟ بله راز دکه کچکم ام اگره زور خوشا براز برز برانکس ایوه ام رگانه همو شارزانو دیان ناس نوا ئەرێ پرسیارێکت لێ بکەم. من پیاوێکی فرۆشیارم و هەموو جێگەیەک و شاخەکان و ڕێگاکان و دارستانەکان ئەم ناوچەیە دەناسم و بە ئاسانی دەستمام لە فرۆشیارێکی ئازادی. بەڵام چی دەفرۆشی؟ هەموو شتێک دەفرۆشم، شتی مناڵان وەک مەلوانکە و گوارە و هەموو جۆرە قوماشی تر دەفرۆشم. ئۆ زۆر خۆشە، ئەتوانی بۆ هەموو لەیەک بگەڕی، وانە؟ کاری فرۆشتن زۆر خۆش نییە، لە شاری پۆنێ زۆر کەم شتم فرۆشتووە، تەنیا دوو مەلوانکەی کچان و گوارەیەکم هەرەونم فرۆشتووە. جیلو، اگر لخوابه، وره بو ایره جیلوه ایره تقنه که منم کیت اوه کیت ها؟ اوه، نیلو برسترین جیلو، توش نیره؟ وەکشتێک ئەو کوڕە دەناسن وایە؟ بەڵێ، کیت لە دوکانی من ئیشی دەکرد. دڵنیام کە هیچ کێشەیەکمان بۆ دروست ناکات. بەڵێ، هیوادارم. باشە کیت، قسەم بۆ بکە، چی دەکەی؟ چۆن ئێمە دۆزیەوە؟ باشە، من دەزانم بۆ دۆزینەوەی ئێمە زۆر ماندوو بووی، وانییە؟ نێل، ئەو ناتوانێت هەموو ئەو پرسیارانە بە یەک جار وەڵام بداتەوە. بەڵێ، ئەوەی وتم وایە، پێی دەچێ بۆ دۆزینەوەی ئێمە زۆر ماندوو ببیت. ببوورە کوڕم، ناڕەحەتمان کردی. نا، ئەو قسە مەکەن، من زۆر هەست بە شەرمەزاری دەکەم. ببوورن. کیت، ئەو پیاوەی کە خۆی ئاشکرا ناکات زۆر بەلامەوە سێرە. من دەمەوێ بزانم ئەوە چێیە. من بڕوا ناکەم ئەو کابرایە پیاوێکی خراپێت. ئەگەر بیبێنت زۆر باشە، بڕوای پێ بکەن. چێ دەڵێ ئەوە پیاوێکی باشە؟ کیت، کوڕەکەم، تۆ دەتوانی دڵنیابی لەوەی کە پیاوێکی باشە؟ ئەزاری چی بەڕێز؟ واز دەکەم کە ئەو زۆر پیاوێکی باشە. بەڕێز ئەمڕۆ پیاوێکی براز زۆر خراپ پەلاماری ئەو پیاوەیدا. بەهەرحاڵ ناتوانم بڕوای پێ بکەم. دەی باشە، ئەو چی بەسەر هات کیت؟ ئەو پیاوە باسکی بریندار بوو، بەڵام گوتی بڕۆ، ناڕەحەتی نێر بوو. بڵێ، ناڕەحەتی تۆ بوو. ئەو کەمتر قسە دەکا، نازانم کە چی لە فکریدایە، نازانم بۆ، بەڵام وا بیر دەکەمەوە کە پیاوێکی زۆر باشە، وەجێی بڕوایە. وەرە بەهەرێرە چاوەڕوانی بن، تا دێت بۆ ئێرە. کیت، ئێمە ناتوانین کاری وا بکەین. لەوانەیە کێڵف و پیاوەکانی بێن بۆ ئێرە و بماندۆزنەوە. من دووکانەکەم لەدەستدا، نامەوێت جارێکی تری شتێکمان بەسەر بێت و شتێکی تر لەدەست بدەین. بڕوا بکە، من زۆر لێیان بێزارم. ئەو قسانەی کە کیت دەیکا دیارە پیاوێکی زۆر باشە. بەڵێ، وایە پیاوێکی زۆر باشە. هی برا، برادەی، هەوڵ دە خێراتر بڕۆی، تێگەیشتی؟ لەوە زیاتر ناتوانین بڕۆین، گەورە. ئێمە ڕادەکەین، دڵیام ئەو دەیەوێت کە ئەوە تۆڵەی خۆی بکاتەوە. جێلە بڕوا ناکەم، لەناو خەیاڵدا دەژیت. بەڵێ، توانی بە جوانی لێی بنێ، ئێستاش دەڵێ من لە خەیاڵ دەژی. گرامە بە گەورەم، ئێمە کاتمان زۆرە. بەڵێ، هۆش، ئەگەر تۆ لە شوێنی بافرە و نێل بگەڕیت، ئابێ بە شەقامی دەستی ڕاست بڕۆین. من ئامادە نیم بە شاخدا بڕۆم، لە شەقامی لای چەپ بڕۆ. چیە، دەتەوێت لە دەوری شاق بسوڕێتەوە گەورەم؟ ڕاستی نیت؟ کێشەیەک نییە، بەرز کێلم ئاگاداریەکانی لە هەموو شارەکان بڵاو کردۆتەوە. ئەوە ناتوان لەمە زیاتر بڕۆن. دەی بڕا. هی کوڕە گەنجەکە، لە خەو هەڵسە، دەنگ و هەرای گوا لە دەرەوە دێ، لەوانەیە پیاوەکانی برانس بێ. چی؟ ئەوان چەند بە خۆشی خەوتونە، دەنگە دەنگ مەکە، بە هەڵسن. تۆ بڕۆ بۆ ناو شار و هاوڕێکەت بێنە لەگەڵ خۆت بۆ ئێرە. زۆر باشە کوڕەکەم، ئەگەر ئێستا بڕۆی باشرە بۆ نیوەڕۆ دەگەڕێوە. هەر ئێستا ئەسە بڕۆ، دەی. زۆر باشە، تۆ ئاگەر لێوان بێت. تۆ خەمی ئەوانت نابێ. بەڵام دڵنیام ئاگەر لێ دەبێ، چاوەڕوانم بن. وای چەند ساردە. من پێم خۆش نییە بمانگرن، ناتوانی بەم زوانە ڕزگارمان بێت. ئەو هەروایە کچە جوانەکەم، هەرگیز ناتوانێت لە شوێنی خۆی بوەستێت. بەمنی وە دەچم ئەو پیاوە لەگەڵ خۆم دێنە. ئێمە دەتوانین لە شاری هۆڵتان بیانبینین بەڕێز؟ اگر راسته کد دوی وای ود و تی قد برو لیده دم و لحولتان ده تن بین مو منیش هرون ده زانم هسته لسر ریگا من دی هسته برقم لهاینه هواره تو کنا توان او حیوانه به نولاوا اول نیه مجاو کاره دکین هاور مکه هی بوله رگی توی سن روشتی ها انا قصبک او کاره که پیم گوتن بیکن برس کلبم کارانه پی خوش نیه نیل امیدوار کلم کشانه رزگار من بید و اینک چکم لوانه دوباره بگره اینو با دوکانه که خومن که دیش دوباره بید و لای خومن ایش بکاتو وگ روز یکم لالا نیل نیل، بو چهاروانی ایمان نکرد، بو روشتی تو نده بو آب رو ایمان بجه بیلی نیل نیل هی، او چیه؟ چی بو نیل؟ سير كان قولك لنا أبا فريا هي كاكا ماما كيكا تقول ويستنا أنا تخطي قولك باريس بران يبوا قولك باریس، چی بوا؟ آزارت هیا؟ لگل بربونه وکا، شینه کت آزاری پیگیشتوا؟ نه، من زیادتر بوما بارگلانی بو ایوا استا چونی، تایه کت دابزی؟ نادانم سرماتان نیا؟ ها؟ وای، کاتشمیرشی توانا چی؟ هیز نیکتم تو زمان دو خرابم اوه چی روی داو برس برای ازانی چیا ام رگا نچد بو هولتم اچد بو مندستر که پیاوکانی کلف لویا اگر ایو بو بفروشم پانزا پاوند وردگرم من دبر او پاره او کار نشرینم ایو اگا داری کتن بینی و برس برای من چیاوی چی زور خرابم دمویز ایو بفروشم بو پاره با کلف زگلوی دمزانی نپیاو ویسم او کار بکم من بروانه کم تو پیاوشی اون ده خرابی برس فرانکس تو ایمد لیس او سگه هرانه رزگار کدوانی ها کتاکم برس برانکس اگر یرمتی ایوه نبوه او ایم استا زندونه ده بون ایوه لبر من تون او بلوتان هین او برین دار بون به ارمتی کانی ایوه بو که ایمد لسر مارق نبونه تو زور باشی و برمه کره و ای کچه جوانکم تو زور لأگنیسی کچم دچی سه سال دچی مردوه او همو کاد لبیری دچیتی دچی زور نخوشی چشه دزانم اگنیس کچه زور مهربانه اگر بزاره من بیستوم او کاره بکم نازانم چون من دبخشید استا کسکی تو لچوه او بوچوه تو برس برام للای برادر اکانما اگر من لسر او کاره بردوان بم نازانم چون کسکم بین مولای خوام من هر لشاخو دشتم دار ام پارهت پیویسته بو او جانی کسکت دابین بکی و لبرادر اکان دوری بگریتوا بو او ایمت دبرد بو من تستروانیا بو ایمت الگرام مبا ایش دگرو نارد بارس بانی زو حال دستید باشده زو بخوی لکو تایدا کیل پرده من گریه کچم ناتوانین هیچ کارک بکنین دبی خوما ما بختور بزنین او همون رگای من بریو او تا استانه جیره بی بیره چیان برونه خواروه من لیره و لگل تنده دبریم هلتم لو خواروه یا اگه داری خودم بند زور باشه خواد لگل ایوه نه تانی ایمه بدنه دست کیت؟ نه نه موید که وقت سکم بیر بکتا من پیاوه چی زور خرابم زور سپاس برست که امم لیور گره ها چی؟ اوه بو خون بید؟ بله برس برانکس زور سپاس دکه این زور یرمتی ایمه دا ام بو که منو که دیاری لیور بگره چون که نیل بو خوی درستیان دکن ایوه درستان کردوه؟ دوه تالی دکم بیدن بکتکه تن زور سپاس زور بدوانی آگم لیده بید هر وان سپاسی تو دکم برو آجال هی برس برانکس که اصلاو لکتکه تن بکن خود لگل خود لگل برو آجال سیل که با پیره بسر ده بارید باله نل ورزو بروین اجینا ابی لم سرمایه بمینی نو بخوین تیکوشانی اوان بو اویل شاخکان تیپر بن بهوده نبو با انجام اکی باش گیشتن بفریش حوالی گیشتنی زستانی داده نل و ترند روو شاری هلتام درویشتن بر دوام بون لگشتکیان I'm not your